En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Konsekvenserne af Brexit begynder nu at blive både synlige og mærkbare i den britiske hverdag. Der er simpelthen steder med tomme hylder i supermarkeder, og enkelte brancher er nu så desperate efter arbejdskraft, at de forlanger straffefanger løsladt fra fængslerne for at komme ud og arbejde på slagterierne. Det skal vi høre meget mere om til sidst, eller til om 20 minutter i den her første time, når vi taler med Berlingskes korrespondent i England, Paul Høj. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kort. Vi skal selvfølgelig også tale om endnu en begivenhedsrig uge i dansk politik, nu med regeringsindgreb i sygeplejekonflikten, og med alt det, det taler vi om her mere om godt 20 minutter, hvor vi også skal prøve at finde en oplagt fidus på Bamse modtager. Jeg vil da godt lige nominere Peter Hummelgaard for endelig at træffe det her og lave det her indgreb. Det var da på tide. Halvdelen af operationerne blev ikke foretaget i øjeblikket. Men vi har også flere andre i kikkerten. I lytter, I kan selvfølgelig også påvirke processen ved at komme med jeres forslag, og det gør jeg ved at skrive til vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor man også kan stille spørgsmål til vores gæster og i øvrigt kommentere løjerne. Ja, men vi lægger ud med dagens første debat, og den står mellem to borgerlige politikere, der er uenige om, hvorvidt regnbueflaget skal pryde offentlige bygninger, som for eksempel rådhuse. Slagelses viceborgmester Villum Christensen, der jo tidligere har været folketingsmand for Liberal Alliance, han mener det ikke. Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Venstre i Folketinget, men ikke bare folketingsmænd, men også et kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, altså Frederiksberg Kommune, og man kan vel godt tillade sig at sige en outsider-borgmesterkandidat, hvis de konservative falder. Ja, det vil være en klassisk kommunal rævekage kunne gøre Jan E. til borgmester på Frederiksberg. Men det vender vi tilbage til den til. Men velkommen her i boksen, Jan E. Tak. Og også velkommen til dig, Villum Christensen, der er med på telefonen fra Bisserup, eller i hvert fald fra det sydvestsjællandske. Ja. Er det fra Bisserup? Ja, det var Bisserup. Det er jo vigtigt at få Bisserup på landkortet. Det er ikke så tit, det sker. Nå, men Villum Christensen, hvad er det, du har imod, at der er regnbueflag på for eksempel dit rådhus, som jo så ligger i Slagelse? Jo, men altså grundlæggende synes jeg, at vi lever i et meget tolerant land. Og så lige at sætte regnbueflaget op, det er med til at devaluere vores nationale, synes jeg, og meget neutrale fællesskabssymbol, som Dannebrogsflaget er. Det er sådan ligesom gået lidt politisk korrekthed i meget, det her, ikke også? Og så føler jeg måske, at det er gået så stærkt, så man ligesom fjerner sig fra substansen og proportionerne i problemet. Altså, det er jo ikke sådan, at bøsser og lesbiske ikke kan komme frem i det offentlige rum. Altså, der er jo rigtig mange eksempler på, hvordan minoriteter fylder. Så lige frem og skal hive dem op på en offentlig flagstang. Det tror jeg altså er en glidebane. For jeg kan ikke se, hvor vi skal sætte grænsen for, hvilke andre interessegrupper. Kan man ikke sige, at regnbueflaget er jo ikke, sådan en kampfane for, seksuelle minoriteter? Det er jo Er det det? Altså, er det ikke lige så meget en fane, som symboliserer, at de her mennesker er en del af os alle sammen, så man kan sige, at når Dansk Arbejdsgiverforening og alle mulige andre tilslutter, så er det, at man siger, det her det er en sag, der er vores alle sammen, på den måde er den ikke politisk, vil mange sige. Ja, men vi ved jo godt, jeg tror, at de fleste, der har været i politik, ved jo godt, at den, der løber med fortællingen, løber jo også med den politiske, vinder også den politiske kamp. Og symboler betyder jo rigtig meget i politik. Så kan man fremføre eller have held med at få nogle fortællinger frem, så kan man jo bruge dem i politisk sammenhæng og skubbe det foran sig. Og det ser vi jo også. Det er jo ikke tværpolitisk, trods alt. Der er jo nogen, der har mere interesse i det her end andre. Så skal man både døv og blind, hvis man mener, at det er tværpolitisk. Jeg mener også et eller andet sted, at det har problemer med at kunne blive inkluderende, når rigtig mange mennesker jo synes, at det er for meget at se på de der parader, hvor Pride, hvor folk går rundt. Det kommer vi tilbage til, fordi nu skal Jan E. Jørgensen også have lov til at give sit besøg med. Jan E., du mener, at Pride-flag, de skal hænge i de kommunale flagstanger og veje over byens rådhuse, i hvert fald på Frederiksberg. Gør det ikke indtryk på de argumenter, som Villum Christensen kommer med her på dig? Jo, og det gør mig endnu mere overbevist om, at det er den rigtige beslutning, vi har truffet. Når det kan, ja, på Frederiksberg, når det kan vække så stærke følelser. No. Altså, jeg synes, det er lidt trist, at det stadigvæk i 2021 kan vække så stærke følelser hos nogen at se et regnbueflag, at de vil have det pillet ned fra flagstangen. Men er det ikke sådan lidt en stråmand her, at han har meget stærke følelser? Er det ikke noget med at skældne tingene fra hinanden? Jamen, ellers ville han vel ikke på den måde sige, at det skulle pilles ned fra rådhusets flagstang. Altså, hvordan kan man blive provokeret så meget? Så lad ham lige svare på det. Er det stærke følelser? Er du blevet provokeret, Villum Christensen? Man kunne lige så godt spørge, hvorfor skal det overhovedet op? Men prøv at svare på spørgsmålet. Er det stærke følelser, at du er blevet provokeret? Ja, altså jeg må sige, at jeg havde haft nogle vielser på rådhuset, og så kommer jeg ned, og så ser jeg flaget uden at ane noget som helst om, at den beslutning var truffet. Det bliver jo sgu overrasket, og derfor skrev jeg det Facebook-opslag. Og nu er det jo så endt med, at nu skal vi, og det ved Jan Jørgensen også, altså så skal man kommunen jo have en flagpolitik. Og så kan jeg da lige se, hvordan det skal foregå, når man skal til at skrive ind i sådan en flagpolitik. Hvem der skal have lov til at flage, og hvem der skal ikke have lov til at flage. Det går jo op. Det er da en utrolig spændende politisk tanke. Prøv at tænk, hvis vi i hver kommune skulle sige, hvad for nogle flag vi væk, så kan man jo også få nogen op til rockertræf og alt muligt andet. Nå jo, men det er jo men glidebaner. Ja, hold nu kæft. Altså, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 25 år snart her på Frederiksberg. Altså, det er jo ikke sådan, at der kommer ansøgning om at hejse et piratflag eller berlinske business ved flage fra Rådhuset osv. Altså, det er jo en pseudosnak, det der glidebaneargument. Altså, og det her med, at Villum siger, at der er jo ikke nogen problemer for bøsser og lesbiske i Danmark med at komme frem. Jo, det er der. Eksempelvis, hvis man bevæger sig uden for døren i nattelivet, så er det rigtig, rigtig svært for mange, især mange unge mænd. De bliver udsat for hate crimes, de bliver slået ned ene og alene, fordi de har den seksuelle orientering, de har. Og hvis du så kigger lidt ud over Danmark. Men hvad har det med rådhusene at gøre? Jamen, det har der noget at gøre med. Der er ingen her omkring bord. Jeg tror heller ikke, Villum synes, det er en rigtig god idé at slå folk ned, fordi Nej, de er homoseksuelle. Nej, det tror jeg heller ikke, han gør. Men hvis han vil være opmærksom på problemstillingen, og man gør noget for at italesætte mangfoldigheden, der skal være plads til os alle sammen, uanset hvilken kønsidentitet vi har, eller hvilken seksuel orientering vi har, så er det stadigvæk desværre i 2021 nødvendigt. Og hvis du så kigger ud over Danmarks grænser, jeg var på sommerferie i Kroatien, hvor vi var i Split, og så ser vi simpelthen så meget kampklædt politi, som jeg ikke tror, jeg nogensinde har set før. Og så kommer der en politibetjent marcherende og filmer alle folk, der står og kigger, og det viser sig så, at det er en Pride-demonstration. Og der er næsten flere betjente, end der deltager i demonstrationen. Og det viser noget om, at der er altså steder meget, meget tæt på os, hvor politiet er nødt til at møde massivt op for at beskytte sådan en demonstration. Helt så stemt er det, men det er ikke mange år siden, at Priden ikke kunne marchere gennem Nørrebro. Hvordan går det i Slagelse? Når der er Pride-demonstrationer i Slagelse, må I have kampklædt politi for at holde styr på de Pride-demonstranterne i Slagelse? Det bruger vi ikke. Jeg tror nu også, at hvis man bevæger sig længere ud i landet end Frederiksberg og København, så er det svært at finde, hvis man tager til Vestjylland for eksempel, og spørger en ældre bondekone, om hun kan identificere sig med det, der foregår. Altså, det skal hun jo netop heller ikke. Jo, prøv at høre her. pointen er vel, at sådan nogle, når man flager på en officiel flagstang, så det er jo et samlende symbol. Altså alene den debat, det her har givet, har vel på en eller anden måde vist, at det kan ikke være et samlende symbol. Fordi der er så mange, der synes, at det er helt håbløst, at det her flag skal op. Så alene derfor kan det jo ikke opfylde den rolle, som et nationalt flag har. Nej, men tror, men, man skal være ligesom, ligesom demokratiet, jamen det kommer jo ikke af sig selv. Men William, når du taler om demokrati, så må du jo også være med på, at der så træffes nogle flertalsafgørelser engang imellem. Der er jo også mennesker, som er glødende modstandere af EU eksempelvis, og som bliver voldsomt provokeret, når de ser et europaflag veje på Europadagen. Men vi er medlem af EU, det har været siden 1972. Vi var med til at stifte Europarådet, som også har EU-flaget som nationalt eller som officielt symbol. Så derfor flager vi med Europaflaget i Danmark, fordi vi er en del af Europa, vi er en del af EU, vi er en del af Europarådet. Der er også folk, der føler sig ekskluderet af Dannebrog. Der er nogen, der betragter det som et Det er der. Så der var en eller anden Harald Toksvær. Præcis, en eller anden mærkværdig forfatter, der var i fjernsynet. Jamen, han skal jo da også have lov at være der, selvom han nok ikke repræsenterer stort publikum. Hvorfor skal han føle sig ekskluderet, fordi vi flager med Dannebrog? Det er fordi, Dannebrog er vi fælles om. Vi er fælles om at være med i EU. Vi er fælles om at hylde mangfoldigheden og sige, at der skal være plads til alle, uanset om man har den ene eller den anden orientering. Længere er den ikke. Og jeg simpelthen. Altså, havde du været fra Dansk Folkeparti, kunne forstå det, men at Liberal Alliance føler sig provokeret over et Pride-flag på et rådhus, det overgår simpelthen min vildeste fantasi. Er du havnet i det forkerte parti, Vilum? Anders Samuelsen, din tidligere partileder, han mener jo også, at du er forkert på den. Der er han i hvert fald kommenteret på. Ja, det må han jo godt mene, ikke? Jeg mener bare, jeg er ude, hvor folket også er. Og det er jeg ikke, eller hvad? Nej, jeg er lige i Vilum, det kan da godt være, at så må det være nogle andre, end vi løber ind i. Jo, der er forskel på folk i Biserup og på folk. Vilum Christensen, du har ordet. Prøv lige at høre her. Det handler jo ikke om spørgsmål om at være, have frisind og have tolerance og hvad ved jeg. Det er jo en fuldstændig fejlplaceret diskussion. Det her handler jo om en officiel anerkendelse af, at nogle bestemte grupper skal have lov at komme op, og andre ikke. Altså, det kunne godt være, at man kan fejde af med et glidebaneargument, men det er jo meget mere principielt, synes jeg. For hvis det her de facto er et spørgsmål om, at nogen føler sig provokeret af det og føler sig ekskluderet, det er jo også sådan, at mange skutter sig jo snart ved at være hvide og heteroseksuelle. Der må der være en proportion i det. Det tror jeg, folk tager. Det er i hvert fald det, jeg mærker, at folk tager afstand fra. Jeg synes, at Vilum har en pointe. Jeg kan som hvid, heteroseksuel ældre mand godt mærke presset. Jeg er bøsse, og jeg er lesbisk. Sådan noget, ikke? Er du lesbisk? Folk går jo ikke og putter sig med, at de er minoriteter, til det er jo tværtom. Jamen, det er er det ikke dejligt? Er det ikke dejligt, at vi er nået dertil, at folk ikke behøver gemme sig og være bange for at fortælle til deres forældre, deres omgangskreds, at de har en anden seksuel orientering? Og det er da netop noget af det, som Pride-flaget og så videre kan være med til at understøtte dem i. Men må jeg som hvid heteroseksuel mand, men som har... Jeg vil gerne spørge Janne om noget. Ja, er der overhovedet ikke en grænse for, hvor meget at Pride-flaget skal fylde i det offentlige rum? Altså hvis nu vil sige, at problemet har været stort for nogle årtier siden i Danmark, og så har vi fået en helt anden måde at betragte hinanden på. Kan det blive ved at være et problem? Jeg kan godt forstå, at det har været et problem, men er der ikke nogen proportion i det her? Jeg er bøsse. Vilum, bare det, at du ikke anerkender, at det stadig er et problem, det viser jo, hvor nødvendigt det er. Når du ikke anerkender, at det stadig er et problem, eksempelvis med hate crimes, folk, der bliver overfaldet, folk, der bliver diskrimineret på forskellige vis, fordi de har en anden seksuel orientering. Du siger, at det har været et problem for nogle årtier siden. Jeg siger, at problemets omfang, altså proportionerne med, at det her skal fylde det offentlige rum så meget, som det skal, og hvis vi ser de der parader med mærkelige mennesker, der render rundt og siger underlige ting, det er da ikke inkluderende Jamen, Vilum, hør lige dig selv. Mærkelige mennesker, der render rundt og siger underlige ting, synes du, det lyder særlig inkluderende? Jamen, hvis man flager med, prøv lige at høre her, hvis voksne mænd, de løber rundt med lyserød bodystocking, med store orange fjer på ryggen. Ja, og det har Søren Espersen også gjort. Så har man vel på en eller anden måde også lyst til at differentiere sig og flage med sin måde at leve på. Og der er det, jeg så siger, nu skal vi over til flaget, for det er jo ikke spørgsmål om at respektere dem. Spørgsmålet er jo, om det er en samlende ting for nationen, at deres interesseflag skal op og hænge på Rådhusets flagstang. Det er jo der, vi er. Det er jo ikke spørgsmål om at være tolerant. Jo, det er jo lige præcis. Jamen, det er jo lige præcis. Det er lige præcis det er. Og jeg synes, altså, når jeg hører på dig, jeg synes altså ikke, det er. Nu bliver der spillet musik her. Jeg synes altså ikke, det er tolerance og åbenhed og plads, der sådan vælter ud af din mund. Det synes jeg altså ikke. Jeg synes, når jeg hører dig, så er det sådan lidt. Er okay, men kan de ikke holde deres mærkelige meninger og opførsel sådan indendørs, hvor vi ikke behøver at se på dem alle andre. Det er lidt det, jeg hører dig sige. Må jeg prøve lige at sige, altså. Der er vel forskel på at sige, at vi med lovgivning og fra officiel side beskytter på seksuelle mindretal. Der har William Christensen vel en pointe. Altså, der er jo ikke nogen. Lovgivningen beskytter jo de her mennesker mod hate crimes. Altså, der er jo ikke noget, I politikere kan gøre så meget mere, har jeg indtryk af. Jo, det kan vi lige præcis, Jarl. Okay. Fordi altså, hvis du tror, at lovgivning løser alle problemer i Danmark, så er du godt nok naiv. Altså, jeg tror, at normer, holdninger, hvordan vi taler om hinanden osv., det betyder langt mere end lovgivning. Og vil du godt skrive en eller anden lov, det er forbudt at diskriminere? Fjerner det al diskrimination? Nej, det gør det da ikke. Altså, det gør det jo Men Jan, det har jeg forstået. Men hvis du går op på Rådhuset, så har du forventning om, her har vi en offentlig forvaltning. Det er ikke en fest for seksuelle mindretal. Det er ikke den, jeg kommer til. Man har vel også lov til at sige, det er ikke noget, jeg sådan abonnerer vildt meget på, og andre holdninger. De mennesker skal vel også føle sig inkluderet på et rådhus. Jo. Selvom at du og jeg og de fleste andre synes, at seksuelle mindretal skal have de rettigheder, som de har. Det hænger der jo ikke hver dag. Nej, det hænger der under Pride'en og sammen med Dannebrog. Det er jo ikke sådan, det er statter af Dannebrog. Nej, det var ikke sammen med Dannebrog. Jamen, så må du tage fat. Okay, hvad siger vi, du kan? Så må du tage fat i din borgmester, fordi på Frederiksberg hænger Dannebrog selvfølgelig også. På toppen. Nej, det var ikke sammen med noget andet. Det er jo så John Dyrby Poulsen, du må snakke med. Jamen, vi har kun én flagstang i Slagelse. Så må I få nogle flere. Så fattig er jeg heller ikke. Det vil løse problemet. Vi kan lave en indsamling. Præcis. Jeg giver sgu gerne en flagstang til Slagelse. Det skal ikke være. Jan E. har skænket en flagstang til Slagelse. Så skal du også love og selv at hejse Pride-flaget. Willum, du skal lige have det sidste ord. Du sidder og vi snakker her i studiet. Du skal lige have det sidste ord, inden vi lukker her. Værsgo. Nej, men jeg synes, at det er en spændende debat. Man skal bare holde sig på sporet, at den ikke kommer til at handle om frisæt og tolerance. Det handler jo for mig at se om proportionerne og den måde, det fylder i det offentlige rum. Hvis det er så voldsomt i forhold til problemets størrelse, så er der jo nogen, der føler sig ekskluderet, hvis ikke de synes om de her parader. Og de mennesker har vi vel også et ansvar for. Og så sådan nogle symboler, de skal altså være neutrale. Jamen, jeg synes det heller ikke om maraton. Altså, jeg synes heller ikke om maraton, der løber 10.000 vis af svedende mennesker rundt i Københavns gader og giver os andre dårlige samvittighed. Det er da ikke noget, vi andre har det godt det med. Det er sgu da ikke særlig inkluderende. Triathlon, som ikke kan komme ind med sin bil og sådan nogle mærkelige ting. Så. Men derfor er der sådan, der er plads til det. Vi håber, at Willum, der kommer endnu en flagstang op Willum, i Slagelse Kommune, ellers så bliver John Dyrby Poulsen ikke borgmester efter næste kommunalvalg. Men William Christensen, du har hermed skaffet en flagstang til Slagelse Kommune, betalt af Jan E. Jørgensen. Kun hvis han selv hejser Pride. Ja, men, og der skal vel også være sådan en lille plakette på det. Denne stang er skænket af Jan E. Jørgensen. Godt. Jamen, må vi se, hvor mange der jubler i Slagelse over det. Tak fordi du var med os, William Christensen, direkte fra Biserup i Slagelse Kommune. Og tak til dig, Jan E. Jørgensen, fra Frederiksberg, viceborgmester. Ja, og det vælter faktisk ind over med kommentarer her. Torben Jensen skriver, spørgsmålet er, om regnbueflaget udtrykker en slags politisk magt eller noget apolitisk, som alle kan samles om. Det sidste er ikke en selvfølge. Morten Hansen skriver, modstand med regnbueflaget blev en del af den her kunstige identitetskrig, visse borgerlige prøver få op og køre. Flagets udbredelse er et symbol på, hvor langt vi er nået i Danmark, men også en påmindelse om, at vi ikke er helt i mål endnu. At visse borgerlige prøver at problematisere det, viser bare, at der er et stykke endnu, før kampen er færdig, og det er så bare i Danmark. Yes, så skal vi nemlig ud af Danmark, fordi det skal handle om Storbritannien, hvor konsekvenserne af Brexit nu er ved at blive meget synlige i hverdagen. Og det ved Berlingskes Poul Høj om noget om, fordi at han jo er bosat i York i Nordirland, England, men som lige nu har taget en pause fra Boris Johnsons regimente og rekreerer lidt i Tyskland. Velkommen i røret, Poul Høj. Tusind tak. Tak for det. Ja. Hvad er det, der begynder at blive tydeligt i den britiske hverdag, sådan som du jo også oplever det? Altså, før jeg kom her til Tyskland, der var jeg inde i butikkerne igen, og jeg ved altså ikke, og jeg stod der i mit lokale supermarked, og jeg vidste virkelig ikke, om jeg skulle grine eller jeg skulle græde, og jeg kiggede op ad en gang, hvor der normalt er slik, gryn, chips, nød og marmelade og den slags. Og halvdelen af hylderne, de var simpelthen gabende tomme. Og det var ikke bare sådan, at jeg lige skulle have en jordbærmarmelade, og den stod så og gemte sig om bag ved appelsinmarmeladen, og så sådan lidt rod på hylderne. Det var sådan gabende kommunisttomt. Man kunne stikke hovedet derinde og sige bøger, og det ville give ekko. Og så har det faktisk været længe i England. Altså når man tog afsted med en indkøbsseddel med 10 ting på, så kom man hjem med 5 af de ting, man skulle have. 2 andre, der må man købe noget andet. Der var ingen auberginer, der så må man have nogle gamle sure gulerødder. Og de sidste 3 ting, de var så bare væk. Der var ingen alkoholfri øl, der var ingen blomkål, der var ingen rugbrød. Og nu er det så, at nu er det spidset helt til herovre. Altså chefen for den britiske pendant til Brugsen, han siger, at han aldrig har oplevet sådan en forsyningskrise i sin tid. Aldrig. McDonald's har taget milkshake af menuen i 1250 restauranter, fordi der er ingen milkshake. Så når du står der og har lyst til en jordbærshake, så må du altså tage en... Det, der mangler, fordi, altså, hvad kan man sige, hvis man nu er lidt moderne, så tænker man jo, jamen, fra jord til bord, og der er jo masser af jord og landbrug i Storbritannien, så de kan jo bare spise det, de selv laver, og så spise noget andet. Ja, hvor svært kan det være? Nej, altså det siger vi 3, men problemet er, at der er jo 2 problemer. For det første er de ikke selvforsynende. Over 30% af alle fødevarer i Storbritannien, de kommer fra EU. For det andet skal de jo også fra jord til bord. Og det er jo, deres problem er lidt, at de mangler rigtig, rigtig mange lastbilchauffører. De siger, de mangler 90.000 lastbilchauffører herovre. Og det skyldes jo blandt andet, at Brexit, det her vidunderlige Brexit, det bliver effektivt fra 1. januar i år. Og alene sidste år, altså i 2020, der var der 14.000 europæiske lastbilchauffører, der rejste hjem til deres glade lande i Europa. De gad ikke være herovre mere. Og der er kun 600 af dem, der er kommet tilbage, og det kan man jo godt, regne ud. Det holder ikke helt. Og der er også mange europæere, som normalt ville have været her, som de ville have taget lastbilkørekort. I 2020 var der 25.000 færre, som tog lastbilkørekort, så vidt jeg husker, i 2019. Og 60% af vognmændene herovre siger, at manglen på de her chauffører, det er Brexit. Det er ikke alle mulige andre fiksfakserier, som de forsøger at give skylden herovre. Det er på grund af Brexit. Men kan de så ikke, de siger vel også, det har noget med covid at gøre, trods alt, men kunne de så ikke uddanne nogle af de her englænder, der går arbejdsløse og kører lorries i stedet for? Altså, det ligger vel lige for, de har vel også haft stor arbejdsløshed i Storbritannien, eller hvad? Ja, det ligger jo for så vidt, lige for, men problemet er jo også, altså med hensyn til lastbilerne, problemet er jo også, at der nu lige pludselig er grænser. Og det betyder, at der er en hel masse bøvl ved grænserne, altså hvor de før kunne suse lige igennem, så skal de nu sidde og blomstre i timevis nede ved Dover. Og det kan man sige, det er penge lige ud af vinduet for mange af de her truckere, for de betaler per kilometer, ikke per time. Og det er også vanskeligt at få et returlæs, der skal til EU, så der er simpelthen nogle systemiske problemer, som ikke har noget med det at gøre. Med hensyn til arbejdsmarkedet, jamen så har de jo ikke længere sådan en stor arbejdsmarkedspool at tage af. Altså hvor de tidligere sagde, jamen skal vi bruge nogle glade mennesker herover, så kan vi jo hyre dem i Polen eller i Litauen eller i Rumænien. Jamen det kan vi simpelthen ikke mere. Der er kun dem, der er. Jeg kunne se Amazon i går, de sagde, hvis du tager arbejde hos Amazon, så får du en bonus på 1.000 pund bare for at tage arbejdet. Der er kun dem, der er herovre. I Storbritannien. Men nu så vi vender lidt tilbage til det der supermarked, hvor du går ned for at få en aubergine og kommer hjem med en forkølet agurk eller en gulerød. Altså, det må jo egentlig vække en ret stor frustration, fordi man kan jo sige meget om England på mange måder er et mærkeligt land, og nogle gange også meget tilbagestående, men det har dog aldrig nogensinde været sådan, at man ikke kunne få det, man gerne ville i de der kæmpe store supermarkedskæder. Altså, er der et dårlig stemning, eller hvad? The Times siger, at sådan var det også i 70'erne. Det her det er den værste krig siden 1970'erne, og nu er der jo ikke nogen af os, der er så gamle. Vi er jo sådan nogle unge fyre, så det kan vi jo ikke rigtig huske. Men det var sløjt i 70'erne. Det var der unfinest hour, som de siger over. Det var the winter of discontent. Det var indflyvning til Margaret Thatcher, ikke? Hvor et vismodsmænd. Det var lige præcis, hvad det var. Mismodets vinter, det var altså noget sølv, og det endte jo med, at IMF måtte komme ind og hjælpe dem ud af det, altså med et kæmpestort lån, et af de største nogensinde, ikke? Ja. For de var ved at gå helt på rummen over. Så det er det, de sammenligner det med. Og så kan man sige, jamen, hvordan tager de det? Jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan du stiller det her. Hvis du var for Brexit, så er det jo covid, så er det jo alle mulige andre ting, og så er det jo også tusind andre ting, og det skal nok gå det her, vi bare pull up our socks, og så skal det nok gå, og det er store muligheder i det her. Vi skal lige se, nu har vi også fået en frihandelsaftale med Australien, som jo også som bekendt ligger lige rundt om hjørnet. Hvorimod, hvis du var Remainer, og så stemte imod Brexit, så ville du sige, prøv lige at se her, kære venner, det her, det var præcis, hvad vi talte om. Det var, hvad vi kunne forudse. Når vi lukker grænserne, når vi sender alle de mennesker, der holder julen i gang herovre, tilbage til de lande, hvor de kommer fra, jamen, så vil de jo gå galt. Så vil vi få en forsyningskrise, og det er, hvad vi har nu. Men altså, er det så ikke også, hvis man tager så drastisk en beslutning, som Brexit er, så må man jo ligesom regne med, at der bliver nogen bump. Altså, vi skal igennem sådan en chokkur af Boris Jeltsin-agtige dimensioner og sige, det bliver rigtig, rigtig slemt, men når vi så lige har fundet ud af, hvordan vi gør, så går det nok. Det vil jeg jo nok sige også. Det er jo også, hvad nogle af britterne siger, at det bliver slemt, det bliver drøjt, før det bliver godt igen, men perspektiverne er forinden. Problemet er jo bare for mange britter, når du står i dit supermarked. Nu taler nogle af supermarkedskæderne om, at nu skal julen aflyses. Altså de kæder, der hedder Tesco Iceland, de siger, at vi kan ikke få kalkun, anden, roast beef og gås til jul. Og for briterne, der er jul jo fuldstændig ligesom håndbold er for danskerne. Altså, vi kan jo ikke leve uden. Ja, for der vil ikke være mad i butikkerne. Det er jo ren Ebenezer Scrooge, det her. Altså, hvad skal der ske? Jamen, det er jo det, det er. Og det er så også derfor, hvis I vil have desperationen i det her, så er det her med hensyn til julen, det er, at vi mangler 20.000 slagteriarbejdere herovre. Ja, og der må jeg sige, at der er kommet et godt forslag, fordi det var, hvor jeg tænkte, nu sker der noget. Altså, for det er jo nytænkning. Altså, resocialisering. Så man simpelthen bare åbne fængselsporten, og så bede alle straffangerne om at gå ud på et slagteri, og de ved der noget om at skære i kød. Jamen det er det, altså, og hvis der er noget, som man kunne forstå, så var det jo at sende Peter Madsen ud til Danish Farm med en boksestol. Det ville være bedre. Ej, altså, det kan da ikke... Altså, hvordan er sådan et forslag blevet... Altså, hvad har man tænkt sig? Hvem er det, der skal have straffelsættelse eller ligefrem benådning og fri løsladelse for at gå ud og arbejde på et slagteri? Det må da have affødt nogle vanvittige reaktioner. Jamen, det er jo desperationen i en nødskal. Det har ikke afført nogen vanvittige reaktioner. Justitsministeriet siger, det synes vi, det lyder som et godt forslag, og vi er positive over for det. Og som sagt, det er slagteriernes egen brancheorganisation, der er kommet med det her. De siger, vi kan ikke få fat i nogle af de mennesker, som normalt arbejder på slagterierne. Altså 20.000 europæer, som sidste år rejste hjem, som arbejdede på slagterierne, de er ikke kommet tilbage. Nu mangler vi nogen til at stå der og hakke og pakke og skære og knive. Ud med straffangerne, siger de. Vi har haft sådan nogle indslusningsprogrammer, hvor vi har brugt nogle af fangerne, og det kan vi så bruge igen. Jamen, hvem er det, der skal ud? Er det sådan en voldsmand og morder med erfaring i den slags, eller hvad er det? Jamen, det var sådan de finere detaljer, det kan vi arbejde med. Vi vil bare gerne have nogen ud nu og stå og gøre det, siger de. Jamen altså, når du siger, at der kommer ikke en eller anden vanvittig reaktion på det. Jeg kan jo ikke til, hvis man i Danmark siger, nu åbner vi rockafsnittet i Nyborg Statsfængsel for at sende til Horsens for at arbejde på Danish Crown. Det vil da nok være nogle politiske modreaktioner på. Er der slet ikke nogen, der synes, at det er fuldstændig afsindigt? Der er nogen, der synes, det er udtryk for desperation. Der siger, prøv at se, hvor vanvittige vi er blevet herover. Men der er ikke nogen, der peger fingrene af det. Og der er ikke nogen, der siger, ej, nu må vi stoppe med det her. Nu er vi kommet for langt ud. Tværtimod, det lyder som en ganske fornuftig idé, siger regeringen, og det er måske en måde at gøre det på, og Justitsministeriet siger, jamen det er en god måde at resocialisere de her mennesker, så begår de ikke recidiv, fordi de har sikkert fået afløb for det på sådan et eller andet slags lam på et lamslagteri. Men Poul, vi andre kan jo godt se, at det her det er fuldstændig vanvittigt, og der er jo rigtig mange virksomheder, der jo kan mærke Brexit, bøvl og spektakel, men virksomheden er jo sådan, det kan jo ikke nytte noget hyle, vi bliver bare nødt til at arbejde og få det bedste ud af det. Det er jo sådan, det er. Det er jo politisk, ligger det fuldstændig i cement. Der kommer ikke til at ske noget på det her. Det ændrer ikke noget ved nogen ting. Kan man se i meningsmålingerne, at nogen siger, hov, det der, det var måske lige hurtigt nok, at vi kom til at stemme? Det synes jeg faktisk ikke, man kan. Og det hænger måske også sammen med, jeg tror, at det, der sker i politik, det er jo tit, at man cementerer sig i de meninger, man har. Det ved I jo meget bedre end en jeg gør i jeres studier og interviews over årene. Altså, at man simpelthen leder efter de ting, der bekræfter en i ens synspunkter. For mange af Brexit-tilhængerne, der vil det her jo bare bekræfte dem i, at det er europæeren, der er åndssvær. Europæeren kan jo lade være med at lave de der åndssvære grænser, som man ikke kan køre over, som man skal sidde og blomstre i timen. Det kan godt være, man har... Ja, det er europæernes skyld, og de vandt også fodbold og sådan noget. Der er mange ting galt med EU. Der er hele tiden noget galt med EU. Og hvis der ikke er noget galt med EU, så er der noget galt med USA. Det er alle mulige andre skyld, når man ser på det. Altså, er det også dækningen? Altså, nu, vi ved jo alle sammen, den britiske dækning og aviserne, de har den holdning. Altså, det er Bruxelles skyld, det er Washington skyld, kinesernes skyld. Alle mulige andres skyld. Dublins skyld var det også engang. Fortsætter det, det der regime, Tory-aviser, der bare skriver om, at det er alle mulige andre menneskers skyld, og Boris Johnson har helt ret? Altså, hvis du ser for eksempel på Daily Mail i øjeblikket, som er det største online-medie herovre, så alt, hvad der foregår i Kabul i øjeblikket, det har altså ikke noget med forsyningen at gøre, man får lige at skifte emne, men fordi det er det samme fænomen, det er Joe Bidens skyld. De kører en fuldstændig kampagne mod Joe Biden, og det kan man jo sige, hvad man vil. Man kan jo også se det sådan, at britterne har jo selv militære, som vil bare en lille smule. Derfor kunne de måske godt have gjort noget, men det er altså Joe Bidens skyld, det hele. Når det drejer sig om forsyninger, når det drejer sig om mad, der ikke kommer frem, jamen, så er det Bruxelles og europæernes skyld. Det er litauernes skyld, fordi de ikke gider tage et arbejde herovre. Og hvad ved jeg ikke, og problemet er med den her... Bare lige til sidst, måske også lige skotterne. Altså, fordi de var jo meget, meget, meget utilfredse med at skulle ud af det der, og de har virkelig, virkelig fået mange forhindringer for at komme af med al deres opdrættede fisk til EU og sådan noget. Hvordan har de det med de tomme supermarkeder, eller hvad? Altså, er hadet mod London blevet større deroppe af det her? Ej, det må man jo sige, at skotterne er madmæssigt ikke så godt forsynet. Hvis de friterer en træsko, så vil det være store kogekunst deroppe. Så jeg vil tro, altså, det som jeg ser i meningsmålinger, det er også det, at det har jo ikke flyttet sig. Tværtimod, det har jo også kun cementeret dem, okay. At det her det var galt. Altså, de hader jo Boris Johnson for et godt ord deroppe. En anden ting, jeg læste om, at man kunne heller ikke få mælk, altså, men der var trods alt gedemælk, hvis man nu endelig havde lyst til gedemælk til kaffen. Det er også konsekvenserne, og det kan man så ønske sig til Danmark. Der er jo også kræfter i herhjemme, der synes, at det her det er vejen frem. Ja. Når man tænker på, hvordan dengang der var gærmangel, hvad det aflyste reaktioner i Danmark, jeg tør slet ikke tænke på, hvis vi skal på gedemælk. Gærhamstringen tilbage i 2000, det vil jeg aldrig glemme. Så var det i går. TV2's Lennart Steen, han stod i et supermarked, hvor der ikke var noget gær, og der var, altså, jeg tænkte, gad vide, om vi er overhovedet sløjnene op på mandag. Men vi overlevede det. Men Poul Høj, tusind tak for at indføre os i mangelsamfundets virkelighed. Det glæder vi til at høre mere om, også hvis der en dag kommer varer på hylderne igen. Jens Ankergren skriver her, forsyningssikkerheden var jo en stor del af rationalet for, at Storbritannien tiltrådte fællesmarkedet tilbage i 1973. Efterhånden som det britiske imperium fik afviklet deres kolonier, blev det svært at skaffe fødevarer til britterne, og det europæiske fællesmarked kunne sikre et stabilt udvalg af fødevarer til nogenlunde stabile priser. Jamen, det har de så fået lavet om på nu. Ole Skovgaard tænker, at man kunne omskole nogle bureaukrater og English djøffer til lastbilchauffører og toiletrenser. Ja, det er jo et forslag, man kan bruge omskoling af djøffer. Alle disse uduelige mennesker, der render rundt og flytter papir og tager telefoner. Ja. Torben Steno. Vi skal til at kigge på Danmark. Ja. Fordi at det har jo endnu en gang været en begivenhedsrig uge politisk. Ikke fordi der er blevet vedtaget nogen store reformer eller noget som helst, men der er jo altid personsagerne. Og er der en, der har fyldt meget, så var det jo den mærkelige ting, der hed, at det ellers meget troværdige medie, Olfi, som jeg opkaldt efter korvetten Olfert Fischer, militærmagasin, kom med en historie om, at professor Peter Viggo Jacobsen, som jo er ved Forsvarsakademiet, og som er en meget, meget, meget skattet gæst her i programmet, som lytterne altid både lytter til og med stor tilfredshed. Det har han altid i shorts og badetøfler, ja, men også i tv. Og som også er kendt for at sige, bare roligt, der er altid krig nok til alle. Ja. Og en mand, meget bramfri mand, som jo er virkelig nem at forstå, når det handler om faktisk modbydelige internationale politiske militære spørgsmål. Og pludselig skriver Olfi så, at han er blevet fyret, hvorefter der så ikke går ret lang tid, så er der kommer der et dementi, at det er han ikke. Og det undrer en del, fordi det der Olfi har faktisk aldrig nogensinde været ude i at komme med noget, der var decideret løgn. Det er blandt andet også dem, der her i fornylig afslørede, at den nye forsvarschef Flemming Lenfter, tror jeg nok, han hedder. Han har et meget mærkeligt efternavn, at han holdt privat fest på flyvestation Karup, mens at Taliban var på vej ind i Kabul, og de danske Hercules-fly var på arbejde dernede for at få folk ud af Kabul og videre til Islamabad i Pakistan, hvor de så kunne komme hjem med SAS, eller hvem de nu havde hyret det. DAT-fodboldfly var også nede og hente nogen der. Og det er mærkeligt, altså, at det her ellers troværdige medie kommer med sådan en historie om at gå ud og dementere det. Og jeg sagde, det er jo ikke fordi, de er bare har siddet og sagt, nu skal vi godt nok lave en sensation her. Og dementien kom jo ved det, at de mente jo, at han var blevet fyret, og at forsvarsministeren havde haft noget med det at gøre. Ja. Det er jo efter pres fra forsvarsminister Trine Bramsen, hedder hun jo. Ja, og man skal også lige huske, at Trine Bramsen havde jo en sag med, at ham, den nye forsvarschef, som jo holder privat fest på flyvestation Karup, han måtte ikke udtale sig til pressen, uden at hun var til stede. Ja, han var jo en styrelseschef, ja. Ikke forsvarschef. Og de er svære at styre, sådan nogle styrelseschefer, ja. Så der skal det jo godt at have sådan en som Trine Bramsen over sig. Ja, så det var jo en... det var jo virkelig ærgerligt, tror jeg, at Olfi, de kom ud og med den historie, før de sådan set havde det, der var afklaret. Altså, var han fyret, var han ikke fyret. Ja. Fordi Forsvarsakademiet kunne udsende et dementi om, at han ikke var fyret. Mm. Hvad så? Var det så det? Var det så fuldstændig pure opspind? Jamen, så Olfi lagde sig fladt ned, og er ligesom dømt ude. De kan jo ikke spekulere videre her. Altså, de har deres troværdighed, og det bliver de nødt til at fastholde. Det kan du. Jamen jeg taler jo også med folk, og Forsvarsakademiets folk, og folk, der er omkring det der foretagende. Og der er altså meldingen, det er jo anonyme kilder. Jeg vil bare sige, altså nu har jeg jo ligesom fulgt med i dansk politik i mange, mange år, ikke? Og der bruger vi altså det her, der hedder anonyme kilder. Og jeg vil bare sige, her er rigeligt med anonyme kilder, der bakker op om den historie. Der har været et pres fra forsvarsministeren eller fra forsvarsministerens departement. Det er ikke helt sikkert, om det er Trine Bramsen personligt, der har lagt et pres. Det jeg hører, argumentet er, enten fjerner I Peter Viggo, eller også så udflytter vi jer næste gang, vi laver en udflytningsrunde til Jylland. Hvis man er chef, så kommer man jo under pres. Peter Viggo Jacobsen har jo ikke meddelt sig til offentligheden, siden Olfi præsenterede den historie og trak den. Vi har, han, det er jo ellers fordi, vi har brug for ham, ja, og alle mulige andre mennesker, der siger noget. Det her ligner, men vi kan jo ikke konstatere det, at jeg vil ikke sige, hvad hedder sådan noget, når man forsøger at intimidere offentlige ansat? Og så kunne man jo også spørge, det ved jeg, det hedder jo intimidering, og det plejer vi jo at tage meget alvorligt. Og sådan noget. Problemet er jo bare, at så længe manden er ansat, og det hævder man, det er jo kendsgerningen. Man kan ligesom ikke gå ind i det her, mens processen er i gang. så kan man jo så om 3 eller 4 måneder, så pludselig så kommer der en pressemeddelelse ud. Vi har ikke hørt noget fra, nu antager jeg og spekulerer om, hvad det kommer til at gå. Ja, han har desværre fundet andet arbejde, og tak for store indsats og så videre. Ja, og så kan man udfordringer. Og hvorfor er det sket? Vi skal jo have et interview med på et tidspunkt med lederne af akademiet. Det må være en rektor. Peter Viggo for eksempel. Trine Bramsen kunne jo svare på, om hun har på noget tidspunkt været i forbindelse med akademiet og diskuteret Peter Viggo. Det vil jeg meget gerne have svar på. Det er en ting. Jeg synes jo, det vi allerede nu kan konstatere, det er, at den tanke, Samuel Racklin, tidligere journalist, havde for nogle år siden om, at Danmark mangler en økonomisk og politisk uafhængig forsvars- og sikkerhedspolitisk tænketank. Mm. Det understreger at behovet for det, at den her situation vil jeg mene. Altså, og det er næsten selvskreven, hvem der skulle være en del af den der tænketank. Bare Peter Viggo helt oplagt. Ja. Så vil nogen spørge, jamen hvad har Bramsen dog haft? Hvad er rationalet bag alt det her? Ja, og det er jo som at sige, det som man lyder som det mest sandsynlige, at det, der har fået hende til at gå helt og op det, i det nu røde. Indrømmer jeg gætter, fordi ja, ja, men, hvad kunne Peter Viggo Jacobsen have sagt? Jeg vil også godt gætte med som på kunne den, fordi han har jo netop Bramsen til det, der at flippe ud. Virkelig gør ondt. Og det er jo, at han med sin viden og indsigt har sagt, jamen prøv at høre, samtlige politikere har været ude at sige, at de 44 danske soldater, som døde i Afghanistan, det var overhovedet ikke forgæves. Altså, citatet er i Jyske Vestkysten her for en uge siden. Og citatet er, jeg synes, Pakistan er blevet rost lige lovligt meget. Altså, det er jo selvfølgelig i forbindelse med den her luftbro, de har ja, hjulpet med. Ja, fordi vi får lov at lande og hente dem fra Islamabad. Taget i betragtning af, at det er Pakistans skyld, at Kabul er faldet. Det er Pakistans skyld, at Danmark har mistet 44 mand i Afghanistan. Havde det ikke været for Pakistan, så havde der ikke været noget Taliban, siger Peter Viggo Jacobsen, som stadigvæk, må vi forstå, ja, er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Jeg tror, altså lige meget, hvad den her sag ender med, jeg er ret sikker på, jeg tror, at det er en ære, der er slut, fordi jeg tror, at Peter Viggos, han vil jo, ligesom så mange andre, der falder i unåde i det offentlige system, kunne lave sig en fremragende karriere som uafhængig, og foredragsholder og alt muligt. Jeg synes, at der, hvis der sidder nogle mennesker med et par millioner, der ikke rigtig ved, hvad de skal bruge til noget, så snak med Samuel Racklin. Han har et projekt i skuffen. De skal have nogle penge til at køre 3 år, jeg tror, de skal bruge omkring 20 millioner kroner. Så i stedet for at give pengene til kattens værn, så giv dem dog til et eller andet. Vi har jo brug for, at mens forsvarsministeren, udenrigsministeren og statsministeren laver krammebamse med Pakistans ambassadør ude i Hellerup, og hvad hedder det, Pakistans premierminister, han hedder Imran Shah, tror jeg, han hedder, og han var en stor mand i sin tid i cricket, okay. Han siger, at det, der er sket med Taliban, det er simpelthen, fordi Afghanistan, de har sluppet de mentale lænker. De har været i lænker, ja, mens Vesten har været i Kabul. Og nu er de simpelthen blevet befriet, og det er simpelthen Taliban, der har befriet dem. Det er de samme mennesker, som regeringen krammer med og synes er helt fantastiske, fordi de har hjulpet med den der luftbrugsevakuering. Og hvilket jeg godt kan forstå, det fordi det er regeringens politik. Problem, så videre. Men derfra og så til at save benene, det er i hvert fald min antagelse, og jeg synes faktisk, den er underbygget i forhold til de anonyme kilder, jeg taler med, er helt ude i skoven. Og jeg mener, der er et problem med Trine Bramsen. Den opførsel der, kan den fjerde statsmagt, medierne, altså ikke bare sidde og overhøre. Det bliver vi altså nødt til at spørge ind til det der. Okay, men så man kan sige, altså det der er sikkert også mange lyttere. Allerede sidste uge var der jo mange lyttere, der indstillede Peter Viggo Jacobsen til ugens fidusbamse. Jeg synes, at jeg vil egentlig sige, at jeg synes, at det vil være interessant og indstille ham til fidusbamsen, hvis han sagde et eller andet. Jamen, han har sagt det der, han har sagt det der om Pakistan, og han har også turet sige det, og jeg tror, han er ved at betale prisen for det. Altså, jeg vil gerne give ham prisen for at sige de der ting, som også skulle siges, der Pakistan, mens regeringen krammede Pakistan. Okay, jamen, så har vi i hvert fald nu her en nomineret til ugens fidusbamse, og det er så Peter Viggo Jacobsen. Og man kan sige, at der er nogen, der ikke står til at være i nærheden af at modtage denne enorme hæder, så er det her, Trine Bramsen og Jeppe Kofod. Jeg kan sige, at Lars Bangert Struge, som I jo kender, var med sidst, og han skriver, at vi modtager gerne en markant øget bevilling til tænketanken at landssammenslutning, og vil gerne ansætte Peter Viggo Jacobsen, så der er jo et jobtilbud her, kan man sige. Og jeg har også et jobtilbud til Peter Viggo Jacobsen, men det kan vi snakke om. Og det er vi jo ved at blive et aktivistisk program her, hvis vi både får skabt en forsvarspolitisk tænketank, og Jan E. Jørgensen kommer til at betale for en flagstang i Slagelse, så sker der virkelig noget i det her program. Men der er jo nogle andre, der har markeret sig i den her uge, ikke? Og Jakob Ellemann har været ude at sige noget, som jo faktisk har fundet et lidt genklang. Yeah. Og det er en helt ny historie. Han vil have en ny afstemning. Ja, om EU. Og det får han selvfølgelig ikke, men det er jo... Altså jeg synes, det er fint at nævne muligheden. Det er jo rart at se os, der ligesom holder, der synes, at EU, trods alle dens fejl og bureaukrati og alt det der, som jeg er helt enig i, jo altså, vi har jo ikke rigtig andet. Altså, det er jo ligesom det, og det kan man jo så udvikle. Og jeg synes, at det her med, at Danmark ikke er med i forsvarssamarbejde, det trænger sig på, at vi bliver nødt til at deltage i det der samarbejde, og det handler også om at holde flygtninge ud af EU. Altså, det er jo, prøv at se grækerne, de er ved, og det er jo selvfølgelig også samarbejde, man har på andre måder, og så videre. Jeg synes, det er sådan oplagt. Hvorfor tror du egentlig, at det har, altså, tiden forandrer sig lidt, at man kan se med sammenbruddet i... altså i Afghanistan og alt det der, ikke? Altså USA, som trækker sig fra verdensscenen, og alle mulige europæerne er godt klar over nu, at man skal til at tage sagerne i egen hånd. Og sådan noget. Tror du ikke, at der er mange danskere, som begynder at tage, det kunne måske være meget smart, om vi gik mere fuldbyrdet ind i det europæiske samarbejde, fordi EU kommer også til at spille en større rolle forsvarspolitisk? Jamen altså, hvis USA vil køre America First-politik, ja. og sådan sige, det er europæerne, der skal overlade flere og flere problemer, jamen så det bliver også vores problemer, altså... Så skal vi jo samarbejde, og der er jo det her forsvarspolitiske samarbejde i EU, hvor NATO jo et eller andet sted er søjlen. Og vi ved jo alle sammen godt, at EU bliver aldrig nogen militær stormagt på linje med USA, og EU kommer aldrig til at foretage sig noget særligt, uden at USA på en eller anden leder med. Men et eller andet skal der jo ske. De har det her eventyr i Afghanistan jo ligesom vist, ikke? Altså, nu trækker USA sig tilbage, i hvert fald for en periode, og så må vi jo se. Altså, jeg synes jo, det er helt oplagt. Men der er jo, men altså, i øjeblikket kører specielt, der er jo sat strøm til sådan et EU-had. Blandt borgerlige vælgere. Og det er faktisk også noget, mange socialdemokrater og venstrefløjen har aldrig været begejstret for forsvarspolitisk samarbejde. Nej, men de har dog flyttet sig, ikke? Jo, men også, jeg tænker på det med, at verden forandrer sig, ikke? Man kan sige, Dansk Folkeparti er i en nærmest en dødskamp, og det er dem, der går ind for, at vi skal have en folkeafstemning og ud af EU, og der kan vi sige, vi har jo lige hørt om de vidunderlige muligheder, som Storbritannien har fået ved at melde sig ud. Og så er der nye borgerlige, ikke? Men der er jo altså også en, hvad skal man sige, det store tavse flertal, tror jeg faktisk, i Danmark efterhånden, er ved at være moden til at sige, nu skal vi ikke have den der med, vi skal bare være lidt med. Nej, vi skal være fuldbyrdet med, og jeg tror, at det synspunkt vinder men frem. Men der er altid ledige standpunkter, og man kan sige, det der engang var en fasttømmet borgerlig blok, altså det var, gik ind i politik, der kunne man regne, hvis man var borgerlig, så gik man ind for EF, hed det dengang, NATO, og man var også sådan skeptisk over for, at fagforeningerne havde for meget magt og indflydelse. Det var sådan, det var sådan dækkende. I dag er det jo helt splittet op. Vi kan for eksempel se nu her med det her sygeplejerske indgreb, Peter Hummelgaard, som jeg faktisk har indstillet til en fidusbarn, fordi hvis man skulle kritisere ham, så skulle det være, at det er kommet for sent. Prøv, i øjeblikket er det halvdelen af operationer, der ikke blev udført. Mm. Jeg er da lykkelig over, at jeg ikke skal på operationsbordet med et eller andet skavank. Men alle mulige andre mennesker lider jo under det her, fordi de har kørt. Men det kommer altså, der er jo en eller anden militant politisk Facebook-gruppe blandt sygeplejerskerne, der har fået det her til at køre sporet. Og jeg går ud fra, når de nu vælter Grete Christensen, så er det dem, der sætter sig for bordet. Men altså, det er jo den, deres strategi har jo kørt fuldstændig skævt. Og det, her i politikken forleden dag, der kom det jo frem, jamen, hvorfor er det, at sygeplejerskerne har en lav grundløn? Det er jo fordi, de i overenskomsterne de sidste 20 år har presset på for, at de skal have, de der, at de skal have høj overtidsbetaling og tillæg. Hmm. Det er jo der, de har lagt forhandlingskraft. Alle de andre, de har sagt, at der skal også være, det skal også hæves i bunden, hvor det jo er dyrt. Men det har man forsømt. Det har været en strategi for sygeplejerskerne. Og nu kommer de og siger, at vi andre skal betale for, at de har haft en fejlslagen forhandlingsstrategi de sidste 20 år. Aldrig i livet. Men nu er det da fået den der lønkomité, og det forhåbentlig bliver det en syltekrukke. Altså, de skal da ikke have flere penge end alle mulige andre. Naturligvis skal de ikke have det. De hører det. Og hvis de havde fået det, så havde det her jo været en motorvej for alle mulige andre grupper i den offentlige sektor til at få mere løn. Man skal bare afvise alle mailingsforslag og stemme sin egen ledelse ned. De hørte en vred Jarl Cordua her og hvad skal vi sige, applaudere Peter Hummelgaards indgreb og nominere ham til en bamse for det. Ikke? Jeg synes også, jeg vil også lige have en kommentar på, fordi jeg synes noget af det på nogen måder udmærket initiativ, at Mette Frederiksen har samlet alt, hvad der er af klakører, og om sin person og til en debat om fremtidens Danmark. En hel konference i Fredericia. Og jeg kan altså ikke andet end sige, at Mette Frederiksen er utrolig dygtig statsminister. Altså, fordi hvad er det, man skal samle Danmark om? Det skal være noget, der er simpelthen så luftigt, at ingen kan have noget imod det. Og der er hun jo så under en hel med, vi skal være dygtige, og vi skal være bedre, vi skal være mere ansvarlige, vi skal være opfindsomme. Alt, hvad man ikke kan sige nej til. Det eneste, som man kunne sige nej til, det var jo skrevet, at vi skal være flittige. Jeg synes, danskere arbejder meget. Det er det eneste, som kunne være, altså det er det eneste vision i den pakke, hun kom med, som måske ikke falder for ikke-testen. Ikke? Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der synes, nej, vi skal være dummere i Danmark, vi skal være uansvarlige. Hvis man prøver det, så er det jo helt vanvittigt. Men det lykkedes hende også at få folk for opmærksomhed omkring det her projekt, og sådan så det også hedder, at hun tager hånd om Danmark på den lange bane, 10-20 år frem og tilbage. Og slagvare nummer et, det er jo selvfølgelig Danmarks følsomste mand, mest populære mand, den nye landstræner Kasper Hjulmand, ovenpå en følsom sportssommer. Så er han selvfølgelig superstjernen på fremtidens Danmark, ja, hvor han så også kan netop fortælle noget om, hvordan man skaber et landshold, som både er charmerende og som tuder på de rigtige tidspunkter og har en hvad skal man sige, den nye følsomhed. Fordi følsomhed, det er jo blevet den store slagvare i politik. Du tuder hele vejen til Dubai, ligesom ham der badminton. Ja, altså det er jo det med, altså følsomhed, det er, og især mænds følsomhed, det er simpelthen noget, der virkelig sælger billetter. Og jeg vil sige, det er godt gået. Jeg vil ikke give statsministeren en bamse for at have fået Kasper Hjulmand med på den der. Men hvor er det dog godt gået på en konference, der simpelthen, som jeg faktisk godt vil sige, altså er hvad skal man sige, som man kan opsummere med, at parolen er godt er bedre end dårligt, og at vi endnu en gang så også med den her nye udnævnelse af en ny kulturminister og kirkeminister, det kommer vi ind på i næste time, med Ane Halsbo, som ved sin tiltrædelse ikke nævnte ordet kunst en eneste gang. Men hun nævnte naturligvis det, der virkelig betyder, nemlig noget sport. Og det er jo altså rart at vide, at den her regering, den bygger ikke på nogen løfter, men på visioner eller intentioner, som Bent Winther her på Berlingske kalder i det intentional government. Og det er det, hvad det er. Og det er godt er bedre end dårlig, sport er vigtigere end kunst. Det er det, som Mette Frederiksen, hun er leveringsdygtig i. Og jeg må sige, Mette Frederiksen, jeg beundrer din dygtighed til at udføre det her og få folk til at bakke op omkring den meget luftige vision. Tiden løber, og vi skal også tale videre om fidusbamser og også sygeplejerskonflikten næste time. Jeg vil bare lige sige til det her, altså det der jo, altså nu laver den der konference og laver den der ramme, og vi har alle de her problemer, og nu vil gerne snakke med alle jer, der er kloge og, ja, og så videre, og legitimere os selv. Og, men sagen er jo, at så allerede den 27. maj i Weekendavisen, jamen der sagde Mette Frederiksen jo, at der er en stor politisk reform, som skal adressere de væsentligste udfordringer på vores samfund i 10 år et perspektiv. I afslutningstalen ved Folketingets afslutningsdebat, der sagde hun, regeringen vil præsentere sit bud på flere vigtige udfordringer i løbet af sommeren. Nu kigger jeg på kalenderen. Mm. Altså sommeren slutter på onsdag. Ja. Skal vi ikke regne med på tirsdag, hvor der, hvor vi får finanslovsforslag, så er sommeren gået, medmindre sommeren går ind i september, så vi skal vel snart have nogle af de der forslag. Så vil hun lytte og tage ned, eller har regeringen en masse forslag i gemmerne? Må det ikke, det er det sidste, så det er jo sådan lidt... regeringen ved da godt, hvad de vil. Ja, ja, men altså, synes du ikke, hun er dygtig? Jo, selvfølgelig. Hun er helt vild. Det kan man også se i meningsmålingen. Ja, så tillykke, Mette Frederiksen. Der fik du alligevel god omtale igen. Og jeg er også lige før, jeg efterhånden sådan bliver tilhænger af godt er bedre end dårligt, den parole. Fidusbamser er vi ikke klar over, men vi skal... Nej, vi har to nomineringer. Vi har Peter Hummelgaard, vi har Peter Viggo Jacobsen, og jeg vil også egentlig også godt nominere Jakob Ellemann for at tage det der evige EU-spørgsmål op. Men vi skal hedre en mand. Ja, fordi vi skal holde en lille pause nu, og inden vi vender tilbage med debat om statens finanser med Rasmus Jarlov og Mads Lundby fra CEPOS. Og så får vi besøg af Anders Ellebæk Madsen, der skal fortælle om, hvordan Tideværv har sat sig på den politiske magt i kirkeministeriet. Og så skal vi også snakke om, hvem der skal efterfølge den svenske statsminister Stefan Löfven. Og det gør vi med Staffan Dalöf. Men indtil da, så er det jo, der har været et meget markant frafald i den her uge. Og ham vil vi også gerne minde. Charlie Watts, trommeslager i Rolling Stones, døde mandag, 80 år gammel. Det er jo dog trods alt også noget. Han har måske ikke direkte politisk sat sit store aftryk, men alligevel kan man godt, hvis man er i det politiske hjørne, se, at der også var lidt politik i Charlie. The Gentleman Behind the Drums. Og vi skal have et nummer fra helt tilbage i slutningen af 60'erne. Et kæmpe hit, som aldrig vil dø, som vi bliver ved med at spille, nemlig Honky Tonk Woman. Og der er det, man kan høre, perfekt dosering af K-klokke. Og det er det, det starter med. Charlie på K-klokke, og vi er tilbage om 4 minutter. She tried to take me upstairs for a ride.